Sevgili dostlar, efendim merhabalar, sevgiler, saygılar. Okudum mu programımızla huzurlarınızdayız. Bugün de inşallah geçen haftanın devamı olarak Adiyat suresini konuşacağız. Geçen hafta ilk 5 ayetini hocamla beraber mütalaa etmiştik. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocam, bilhassa o kendi eserindeki silsileyi sırayla takip ederek bize efendim bu konudaki ayetlerin açılımlarını, farklı okunma biçimlerini söylemişti. Adiyat suresini efendim bir şu açıdan yorumlamak mümkün. Böyle yorumlar var. Böyle meallerle, yorumlarla karşılaşıyoruz demişti. Ama bir de şu gerekçelere dayanarak böyle bakabiliriz demişti ve kendi yaklaşım, yorum tarzını bizlere arz etmişti, paylaşmıştı. Ve bunların nasıl neticeler doğurduğu üzerine de bir takım mülahazaları efendim söylemişti. Şimdi en son kaldığımız nokta 6. ayet idi. Oradan itibaren bugün yürüyüşe devam edeceğiz. Dolayısıyla kardeşlerimize, dostlarımıza, bizi takip edenlere bunu berai malumat arz ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun. Allah iyilik versin sevgili hocam. Şimdi efendim 6. ayetten itibaren Adiyat suresi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Ama burayı bir daha hatırlatmak istiyorum. Tabii. İster istemez. Şimdi 1 ve 5 arasındaki ayetlerde farklı okuma biçimlerine rağmen öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara, kalbindeki kin ateşini etrafına püskürenlere, kin ve öfkeleriyle sabahlayanlara yazıklar olsun. Sırf bu sebeple tozu dumana katıp toplumu derinden yaralarlar onlar diye bir meal vermiştik ve bunu da efendim yorumlamış, üzerine durmuştuk. 6'dan itibaren gerçek şu ki bu tür bir insan Rabbine karşı çok nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O mal sevgisine aşırı derecede düşkündür diye 3 tane 8'e kadar ayeti kerime var. 11'e kadar devam ediyor. 9, 10, 11. Onları da inşallah konuşalım ama şu 3 üzerine bir fokuslanalım, bir yoğunlaşalım diye arzu ediyorum. Burada inkarcı insanların bazı özelliklerinden bahsediliyor. Buradaki innel insan dediğimizde insan ifadesi aslında mutlak, geniş. Fakat bunu belli bir nankörlükle mutlaka birleştirmemiz lazım. Çünkü öncesiyle bağlantılı düşüneceğiz dedik. Önceki ayetlerden kopuk düşünürsek olmaz. Yani buradaki insanla önceki sıfatların mutlaka birbirine bakan tarafları var diye siz yorumlamıştınız. O yüzden de bazı sıfatlar ortaya çıkıyor. Bu insanın, nankör insanın bazı sıfatları çıkıyor. İsterseniz bu sıfatları biraz ayetlerin çerçevesinde anlayalım. Yani evet. Ne tür sıfatlar, nasıl özellikler ön plana çıkıyor onu bir anlayalım. Bir tür nankörlük psikolojisi aslında yapmış olacağız. Evet. Buyurunuz. Psikolojisini tahlil etmiş olacağız. Evet. Evet. Şimdi gayet güzel girişi toparlamış oldunuz. Estağfurullah. Bu Adiyat suresinin ilk 5 ayeti üzerinde farklı anlamaların olduğunu hatırlattınız. biz geçen programı takip etmeyen kardeşlerimiz olabilir. Biz niçin 6. ayetten itibaren başlayan bölüme farklı anlam veriyoruz, verme ihtiyacı hissediyoruz? Onun sebebini birkaç cümleyle söyleyelim. Bir kopukluk yaşanmamış olsun. Gayet tabii. Genel algıya göre bu surenin ilk 5 ayetinde müminlerin Medine döneminde yaşayacakları bir takım rahatlıklara, bir takım kahramanlıklara, bir takım muzafferiyetlere efendim dikkat çekiyor ayet. Evet. İşte onları zafere koşturan atlara, işte o atların işte ortaya koyduğu performansa, tabii ki elbette üzerlerindeki müminlere dikkat çeken bir övücü ifade. Hani düşmanın ta can evinden vuracak şekilde ortasına dalanlar gibi tozu dumana katan efendim yiğit adamların sürdüğü atlar anlayışıyla böyle izah ediliyor ilk beş ayet genel algıda. Fakat bunun tarihi vakayla ayetlerin indirildiği dönem itibariyle ki surenin Risaletin ikinci yılında indirildiğini söyledik. Evet. Hatta iniş sırasına göre de 14. sure olduğunu ifade ettik. Zaten 11 ayetlik kısacık bir sure. Bu surenin ayetlerinin birbirinden kopuk olamayacağını, bunun bir takım gerekçeleri bulunduğunu ifade etmiştik. Biz yorumlarımızı 6. ayetten itibaren gerçekleşen olumsuz nitelendirmelerle uygun olarak ilk 5 ayette de olumsuzluklara dikkat çekildiğini ve bunun mümin bir insanda aslında nasıl bir duygu meydana getirmesi lazım geldiğini ve karşıtlarının onlarla ilgili neler düşündüğünü, onlara karşı belki bir nasıl tavır geliştirmek durumunda olduğunu onlara öğreten bir anlamda düşmanı ya da düşmanlıkları tanıtan bir nitelik arz ettiğini ifade etmiştik. Tabii yani programın öncesinde siz dediniz ki program başlamadan önce evet. Bu ayetlerdeki bu olumsuz nitelikleri acaba mümin insanların da zaman zaman psikolojileriyle ilişkilendirmek mümkün müdür diye. Evet. Hani böyle okursak nasıl olsun? Evet. Hitap umumi olduğuna göre evet. Sadece düşmanlara ve kafirlere hitap etmediğine ve bizzat ilk önce bunu okuyan, inanan Müslümanlar olduğuna ve Müslümanların da bu Adiyat suresini alacağı dersler, ibretler olduğuna göre evet. Bize de söyleyeceği neler olabilir diye insan zihninden tabii geçiyor. Tabii haklısınız, aklınıza gelebilir. Bu ayetler elbette müminlere de ilgilendiriyor. Benim o konuda ilk söyleyeceğim, yani bunun düşmanı ya da düşmanlığı tanıtan, yani karşı tarafı tanıtan bir içerik arz ettiğidir. Ama bunu insanın kendisinde zaman zaman yaşadığı gelgitleri vardır. Bazen insan gereksiz yere öfkelendiği zamanlar oluyor. Tabii. Efendim hiç söylememesi gereken cümleleri söylememesi gereken tonda söylüyor. Davranışları gösteriyor, hiç göstermemesi gereken davranışları. Evet, yani sinirleniyor. Öfkesinden sabaha kadar uyuyamıyor. 50 bin tane fikir kafasında dolaşıyor. Evet. Tefkir. Tefkir yapıyor. Tefekkür yapacak yerde. Hani böyle şeyler de yapılıyor. Aslında belki kınanan, olumsuzlanan birer tavır olarak, davranış olarak müminlerin kendi hayatlarında bunlardan uzak durması lazım geldiğine yönelik bir bilinçlendirme, bir inşa faaliyeti olarak da neticede bunları algılayabiliriz. Hani katkınız için özellikle teşekkür etmek isterim. Çünkü her insanda aslında onun hamurunda, fıtratında fücur özelliği de var. Tabii. Takva özelliği de var. İki tarafa da mütemayil. Evet. Yatkınlık yani onun var. Fücuru yoldan çıkabilme özelliğidir. Takvası da o yoldan çıkabilmeden korunmasıdır. Yani istikamet tutturması özelliğidir. Dolayısıyla hatta siz o fücurun takdim edilmesi üzerine de bazı şeyler söylemiştik. Evet. Hani o ayetteki fücura ve takva onu da niye önce fücur söyleniyor sonra takva ilginç gibi şeyler söylemiştim. Vardı. Evet. Evet. İnşallah vakti gelir gene tahliller o Şems suresini okuyacağımız zaman söyleyeceklerimiz elbet olacak. Şimdi sizin katkınızı Kur'anileştirmek için söylüyorum. Buyurun. Yani insanların kendi psikolojik dünyalarında da böyle sıkıntılı gelgitleri oluyor, şukurları, yükselişleri oluyor. Tabii. Yani biz tabii kafirlerin kendilerine karşı değiliz. Onların kafirliklerine karşıyız. Sıfatlarına. Sıfatlarıyla ilgiliyiz. Zatları değil. Çünkü zatı yarın mümin olabilir adamın. Dolayısıyla zatını öne çıkartıp sıfatını görmezlikten gelirseniz, yani hayat ilk etapta gördüğünüzden ibaret kalır. Dönüşümleri, değişimleri hesaba katmamış olursunuz. Evet. Bu doğru bir bakış değil. Öyle olunca hani bize buradan ne geliyor şimdi? Biz de bu hakikat düşmanlığı karşısındaki kınayıcı ifadelere konu olan bu sıfatları kendi hayatımızda, kendi mümin kimliğimizin içerisinde de bunlardan olabildiğince sıyrılmaya gayret etmemizi öğütleyen sonuçlar çıkartabiliriz. Ayetin öncelikli vermek istediği mesaj bu değil ama bu mesajı da zımnından alabiliriz. Hepimize yansıyan tarafı olması itibariyle böyle de düşünebiliriz. Şeyde işte Şems suresindeki elhemaha fucuraha ve takvaha, belli ki onun fücur özelliği var insanoğlunda. O fücur özelliğiyle takva özelliğinin sürekli birbiriyle hani bir anlamda yarış halinde olduğu ve bizden istenen kurtuluşumuzu sağlayacak olan takvayı geliştirmek, ona yatırım yapmak, onun üzerine davranışlarımızı bina etmeye gayret etmektir. Bizden beklenen budur. Bu ayetlerden de o anlamda böyle bir sonuç elde edebilmenin önünde bir mani yoktur. Ama hani bir kadir şinaslık olsun, bu ayetleri müminlerin muzafferiyetleriyle ilişkilendiren alimlerin de olduğunu bir daha söyleyelim. Onlar ayetleri öyle anlamışlar. Fakat biz ayetin düşmanlıklar üzerine bir gönderme yaptığını bu beş ayetin düşünüyoruz. Buna rağmen güncel anlamda her Müslümanın da kendi psikolojisinde, kendi hayat kabulleri içerisinde böyle zaman zaman sıkıntılı dönemlerinin olabileceğini, o sıkıntılı dönemlerde nasıl davranması lazım geldiğini ayetlerin öğütlediğini ifade ederim. Bir hadis-i şerif var aslında. Hı. Peygamberimiz soruyor işte pehlivan kimdir diye. Hı, öfkesini. Evet işte rakibini yenendir cevabı alınca yani bu değil diyor. Yani pehlivan öfkelendiği zaman öfkesini yenebilendir. İşte herhalde verilmek istenen dolaylı mesajlardan biri bu. Şeyde de var. Evet. Ali İmran suresinde var. Muttakilerin özelliklerini evet. anlatıyor Rabbimiz. Onlar ellezine yunfikune fissarrai ve darrai vel kazimine'l gayza. Gayz. Evet, yani kinini öfkesini yutanlar. Hmm. Ali İmran suresi 134. ayette muttaki insanların özelliği olarak tabii. sunuluyor. Anlaşılıyor ki insanlarda öfke var. Tabii gayz kin var. Kin de olacak kin adamda. Tabii. Yani kin her zaman zararlı bir şey değil. Değil, değil. Kötülüğe karşı insanın kindar olması lazım. Tabii. Yani zulme karşı insanın kindar tabii. olması lazım. Yani, önemli olan onu nerede kullanacağım. El-Buzu fillah var mesela. Hazreti Ömer'in yerinde öfkelenmeyen bir adamın eşekten ne farkı vardır diye çok ilginç bir sözü var. Ona izafe edilen. Evet. Doğru. Yani demek ki bunu kontrol altında tutmak, yerli yerinde kullanmak durumundayız. Yani işte Kur'an insana nasıl, hangi durumda nasıl davranması lazım geldiğini öğreten bir yol haritası gibi, trafik işaretleri gibi bir yönlendirici misyonu bizlere sunuyor. Onlardan istifade etmemiz ve ayetleri böyle etraflı düşünmeye, okumaya gayret etmemiz lazım diyelim. Sizin katkınızı bu anlamda meseleyle buluşturmuş olalım. Eyvallah. Şimdi 6. ayetteki el insan kelimesi ve onun nankörlüğüyle ilgili uh-huh. birkaç bir şey söyleyelim. Şimdi Yusuf Bey, yani Kur'an'da bu Mekki surelerde hele ki önemli bir oranda Mekki surelerdeki insan, el insan kelimesi böyle uh-huh. başında elif lam takısı olarak gelen mesela el insan Alak suresinde vardı. Evet. İnnel insane leyatga gibi başlamıştı. Veya işte diğer surelerde var. Oldukça fazla var. Şimdi bu el insan kelimesini uh-huh. bu ayetteki kullanımı gereği söylüyorum. Eğer ilk beş ayetten bağımsız düşüneceksek evet. yani genelin anladığı gibi anlayacaksak buradaki el insan kelimesinden maksadın insanoğlu olduğunu söylersek durumunda oluruz. Evet. Yani her insan, insanoğlu, insan türü. İnsan türü Rabbine karşı son derece nankördür. Şimdi kenud kelimesi. Kenud. Kenud kelimesi hani normalde insanın diyelim fıtratında bulunan nankörlük özelliği ile sınırlı kalmayıp onu geliştirmeyi, onu mübalağalı hale getirmeyi ifade eden bir mübalağa sıygasıdır. Ha, mübalağa sıygası. Evet. Kenud, işte faul gibi, gafur yani, gibi. Çoğalma istidadı gösteren bir yapıyı da bize işaret ediyor. Evet, yani o, yani belli ki onun üzerine yatırım yapılmış yani. Potansiyel olarak bizde var olan özellikten ibaret değil bu. Öyleyse bunu bütün insanlar olarak algılamak, kenud kelimesinin kalıbıyla birebir örtüşmüyor. Yani bir sorun var orada. Ha yok, işe oradan bakmayıp da bütün insanoğlunun yaratılıştan böyle bir nankör tarafının bulunduğunu söyleyebilir. Biraz önce okuduğumuz işte Şems suresinin fucur özelliğine gönderme yapılarak bunu böyle algılayabilirler. Ancak böyle algılayabilirler, fakat şimdi insanoğlunu, bütün insanları çok nankör gibi tanımlamak bütün insanlar noktasında biraz sıkıntılı geliyor bana. Mesela bunun istisnaları vardır yani. Peygamberleri bu nankörlüğün bir yerine koyamayız. Veya ne bileyim çocukları bunun bir yerine koyamayız. Ne bileyim ikrah altında, zorlama altında bırakılan insanların davranışlarındaki efendim masumluğu bunun dışında bırakamayız. Öyle olunca meseleyi bütün insanlar olarak algılamanın önünde bazı zorluklar olduğunu düşünüyorum. Sizin sözünüzü hiç bölmek istemiyorum. Hakikaten bir akış var, onu koparmak da istemiyorum ama bazı sualler de istersemez açıklamaya medar oluyor, güzel oluyor. O bakımdan soruyorum, affedin lütfen. Estağfurullah, buyurun. Şimdi acaba fıtrat telakkisinden, insandaki fıtratı nasıl anladığımızdan mı burası bu şekilde yorumlanıyor diye aklımdan geçiyor. Fıtrata yaklaşım tarzımız. Malumunuz fıtrata insan dünyaya içinde farklı tohumlarla gelir. Evet. Yani fıtratı tohum görüşüyle, çekirdek görüşüyle açıklayan anlayışlar var maliniz. Evet. Efendim, fıtrat o demek zaten. Ondan sonra bir insan bir çuval tohumla beraber adeta dünyaya geliyor. Bu çuvalın içinde zakkum tohumu da var, işte tuğba tohumu da var, şecere-i tuğba. Hangisini beslerse oradaki o kenud kalıbının mübalağa sigası, hangisini beslerse o insanın kendi içindeki potansiyel mahiyetini nankörlük yönünde geliştirdi ya da takva yönünde geliştirdiğini gösteriyor. Evet. Burada mübalağa sigası olduğu için o insan ki kendi içindeki o bir takım tohumları, mesela zakkum tohumlarını ziyade sulamış, onlara biraz daha külfe üzerinde uğraşmış, onlara biraz daha fazla eğilim, meyil vermiş, onları nemalandırmış gibi bir anlamı işaret eder mi diye aklıma geçiyor. Onu söylemeye gayret ettim. Evet. Hani siz onu fıtratla buluşturmuş oldunuz. Evet, aynen onu söylüyorum. Yani bu genel olarak bütün insanları bu kelime kapsıyor deyince, yani kenud kalıbının aslında ayete katmak istediği o ziyadeliği, mübalağayı bir anlamda sanki görmemek gibi bir durum söz konusu oluyor. Ama işte böyle bir mübalağa sigası olmasaydı, düzgün işte innel insane li rabbihi diyelim ki le kafirun deseydi, o zaman bütün insanları kapsardı. Kapsayabilirdi. Ama çok ince bir nokta orası işte. O yani kenuttaki mübalağayı anlamak çok ilginç. Orada bir ekstra var. Var. Orada bir ekstralık var. Yani ayeti insanoğlunun yapısı olarak, hani hulikal insanu daifa, insanoğlu zayıf yaratılmıştır. Yani veya acelecilik vardır adamda. Aculdür mesela. Efendim bir takım şeyler var. Onlara gönderme yapmak, fıtrata gönderme yapmaktır. Orada sorun yok. Ama siz o hangi tohuma daha çok su taşıdıysanız, işte o bu defa farklı bir kalıp alıyor. Farklı kalıp alınca masum bir gönderme değil artık. Suçlayıcı bir göndermenin kastedildiği anlaşılmak durumundadır. Evet. Ben buradan baktığım için diyorum ki işte bu 6. ayet ne olursa olsun İlk 5 ayetle ilişkili olarak anlaşılmak zorundadır. Eyvallah. O zaman da ilk 5 ayete işte düşmanlıktan burnundan soluyanlar, kin öfke saçanlar, sabahlara kadar entrika peşinde koşanlar, tozu dumana katanlar, efendim yürekleri dağlayan bu insanoğlu, işte bu innel insane böyle bir adam li rabbihi, Rabbine karşı lekenudun. Böylece çok nankörce bir davranış içerisine girmiş demektir. O davranışlar, o beş özellik aslında bir sebep. Evet. Rabbe karşı çok nankörlük bir sonuç. Bunun tersi de mümkündür. Veya Rabbe karşı nankör çok olmak nankör. Bir sebep. Evet. Diğer beş sebep sonuçtur. Diğer beş evet. faktör. Evet. Bunu iki türlü de düşünebiliriz. Yani acizane kanaatim el insan kelimesindeki elif lamın böyle belli bir tipi ortaya koyduğunu, bir nankör tipini ortaya koyduğunu, yoksa bütün insanoğlunu içermemesi gerektiğini, istisnaların çok güçlü olduğunu ifade edelim. Yani Allah'a karşı çok nankör bir adamdan, bu da iyi bir adamdır sonucunu nasıl çıkartacağız yani? Çok kafirdir ama çok iyi bir adam. Çok nankör böyle masum bir ifade değil ki. Bu eylemlerden sonra eğer geliyorsa bu kelime, anlaşılıyor ki bu adam nankörlükten nemalanan, nankörlükten başka bir şeyi aslında düşünmeyen, belki varlığını nankörlüğüne dönüştüren bir tipten söz ediliyor. Öyle olunca kınayıcı bir ifade. İşte Alak suresindeki innel insane la yatka, insanoğlu azar. Ne zaman? En ra'ahu istagna, kendini müstağni gördüğünde. Kendini müstağni gören adam azar. Kendini müstağni görmeyen adam niye azsın ki? Yani her insan böyledir dediğiniz zaman herkesi suçluyorsunuz peşin peşin. Oysa ki biz yani hani suçsuzluk asıldır. Yani beraati zimme asıldır yani, biz öyle biliriz. Dolayısıyla bir suç henüz eyleme dönüşmeden ona suç demek doğru değil. Suç diye bir şey yok. Yani öyle yani. Niyet okuyucusu gibi davranıp da herkes günahkar doğar diyen anlayışı gibi, Hristiyanlık telakkisi gibi olur. Yani ben bunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki hocam hani li rabbihi lekenut derken oradaki Rabb'ı alsak yerine başka bir Allah'ın ismini, sıfatını koysak. Evet. Durum değişecekti. Şimdi burada diğer o beş ayette geçen sıfatların ve özelliklerin de rububiyete karşı bir nankörlük, bir ekstra olumsuzluk geliştirmekle irtibatın olması da bana ilginç geldi yani. Doğru. Sahiplenen bir tanrıya, sahiplenen bir Allah kavramına karşı geliştirdiğin eylemlere bak yani. O seni sahiplendiği gibi senin ona saygı duyman lazım gelirken, yani beklenen bu olmasına rağmen aslında fıtratın da, ben onu zaman zaman söylüyorum, hani fıtrata fücur ve takva ilham edildi şeyde Şems suresinde geçiyor. Fakat bu %50 de değil Yusuf Bey. Bunu Hucurat suresinde bizim iman hanemizin %51 olduğunu anlıyoruz. Evet, yani takva daha baskın. Daha baskındır. Orada öyle diyor Rabbimiz. Estağfirullah. Velakinne Allaha habbebe ileykümül imane. Allah size imanı sevdirmiştir. Ve zeyyenehu fi gulubikum. Onu kalplerinizde süslemiştir. Ve kerrehe ileykümül küfre vel fusuka vel isyane. Yani küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. Veya tohum olarak var ama o tohum %50 değil yani. O maksimum %49 o. Evet. Öbürü de minimum %51. Şimdi insandan beklenen Rabbine karşı %51'e yatırım yapmasıdır. Tabiriniz ilahi bir iltimas da var yani. Var tabii. Yani Rablık, Rahmaniyet, Rahimiyet onu gerektiriyor. Elbette öyledir. Allah'ın peygamber göndermesi de onun rahmaniyetinin sonucudur. Kitap göndermesi de, akıl vermesi de, irade vermesi de, tabii, nimet vermesi de, her şey onun rahmaniyetinin inamıdır, nimetlerinin görüntüsüdür vesaire. Yani Rabbe karşı nankör olmamak gerekiyordu. İşte bu kınayıcı bir ifadedir. Orada kınanan davranışların sahiplerini o davranışlardan uzaklaşmaları noktasında bir taraftan onları uyarırken, öbür taraftan da müminlere karşıtlarının aslında nasıl psikolojiler içerisinde bulunduğunu tahlil eden bir bildirim söz konusudur diyebiliriz. Tabii psikolojik tahlilleri yani daha ileri düzeyde yapmak da mümkün. Yani iyi bir psikolog hissettiriyor evet, burada. İyi bir psikolog yani psikolojiyi de çok iyi bilen alimler, ilim adamları, abilerimiz, kardeşlerimiz bu ayet hakkında çok konuşurlar yani. Evet. Biz için teknik kısmıyla alakalı söylemler geliştiriyoruz. Hı-hı. Yani arkasında ne var, önünde ne var, kelime kalıpları nelerdir filan onlardan hareketle bir şey söylüyoruz. Geri kalan tahlilleri işin asıl ustaları daha iyi ortaya koyacaktır. Mesela işte siz Rab kelimesine oradan hemen acaba bu çok nankörlük, Rab ilişkisinden surenin el insan kelimesini bütün insanlar mı yoksa belli insanlar olarak mı anlamalıyız'a bir kapı aralayabiliyorsunuz işte. Eyvallah. Kelimenin Rab değil de mesela orada innel insane lillahi diyebilirdi. Lillahi yani. Diyebilirdi ama Rab diyor işte. Evet. Yani, Rab yani, diyor. Celal sıfatlarından birini kullanabilirdi. Tabii. Onu kullanmıyor. Hmm. Yani buna karşı onu yapmamalıydınız yani. Hmm. Belli ki başından itibaren bir kınayıcı, bir uyarıcı ifade silsilesi devam edip geliyor. Yani öfkesinden dolayı soluk soluğa kalmakla rububiyete nankörlük arasında bir irtibat İhva var. Bir. Evet. Efendim kalbindeki kin ateşini etrafına püskürtmekle evet, rububiyetle bağlantı var. İşte öfkeyle sabahlamak, sabaha kadar kurmak dökmekle rububiyeti incitmek. Anladım. Ona karşı evet, bir tavır almak arasında bağlantı var. Evet. Tozu dumana katıp ortalığı yakıp yıkmak arasında rububiyetle bağlantısı var. Hatta sonrakiler mal sevgisine aşırı derecede düşkünlükle tabii, rububiyetin nankörlük arasında bağlantı var tabii, gibi gelir. Hatta yani o 7. ayet ve innehu ala zalike leşehidun. Bu insan üstelik bu yaptığına da mutlak anlamda şehittir, şahittir yani. Bilerek yapıyor bunu yani. Kastı mahsusa. Evet, özellikle yapıyor özellikle yani. Özellikle yapıyor. Yani fıtratımda bu vardı, öyle çıktı, göründü. Ona sığınamaz yani. İradeyle. Bile bile. Bile isteye. Bile bile yapıyor onu. Çok ilginç. Burada böyle yapanlar, burada bilerek, isteyerek bu inadı, inkarı, nankörlüğü bir anlamda hayat tarzı edinenler bilsinler ki ruzi mahşerde belil insanu ala nefsihi basiratun hitabıyla da muhatap kılınacaklardır. Eyvallah. Kıyamet suresinin 14. ayeti insanoğlu bu kendi haline basiretle artık gözlem sahibidir. Biliyor ne olduğunu, hem ne olduğunu biliyor hem başına neyin geleceğini biliyor. Burada bu kötülükleri bile isteye yapan adamlar öbür alemde bunun farkına çoktan varacaklardır ama tabii iş işten geçmiş olacaktır. Bu farkına varışın hiçbir yararı olmayacak. İnnehu ala zalike leşehid. Buna şöyle anlam veren de var. İnnehu'daki hu zamirini ben insan olarak algıladım ve öyle yorum yaptım. Bilerek bunu yapıyor. Buna hu zamirini Allah'a gönderenler de var. Allah'a izaf ediyor. Evet, Allah oysa Allah ala zalike leşehidun. Onun yaptığı bu nankörlüklerin hepsine şahittir. Yani Allah'tan bir şey kaçıracağını zannetmesin bunu yapan adam. Yani ne hinlikler içerisinde olduğunu, hani bir anlamda gözlerinin neleri sakladığını, yüreklerinde neleri planlayıp programladıklarını Allah biliyor. Allah onlara şahittir. Zaten birkaç ayet sonra gelecek. Tabii. Yürekler deşifre olacak. O malzeme ortaya serilecek. Hiç kimse yaptığını yanında kar göremeyecektir. İnnehu alâ zâlike leşehid. O nankörlüğün bilerek, isteyerek yapıldığını bir taraftan böyle bir anlam veriyor. Bir taraftan da Allah-u Teala'ya bunların hiç kimse tarafından gizlenemeyeceğini ortaya koyan bir gözdağıyla, bir uyarı ifadesiyle 7. ayet iki mesajı bütünleştiren yani, bir yapı arz ediyor. O açıdan dediğiniz gibi yapı bina müsait, teknik yapı müsait. Yapı, yani, evet, hu zamiri o Allah'a da görebilir. Yani, tabii. Rab kelimesinin şehida kalıbıyla filan da düşünürsek eğer. Şehit, çok şahit gözükmüyor. Demek neticede o anlamı veriyor. Üçüncü ayeti de evet. Söyleyelim mi? Vaktimiz yok, var mı? Yok, bir ara vereceğiz peki, hocam. Üçüncü ayeti ben bir daha hatırlatayım. O mal sevgisine karşı aşırı düşkündür. Evet. Ne demek mal sevgisi? Oradaki evet, ibareyle onu aşmaya hı-hı, çalışacağız ama bu şehit şahit meselesini ben de düşünüyordum. İyi oldu. Hı-hı. Taammüden, kasıtla yapıyor. İradiyi yapıyor. Evet. Ondan sonra kuruyor, döküyor. Yukarıdakilerle de irtibatı oluştu zihnimde. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Sevgili dostlar, devam edeceğiz. Bugün hakikaten meseleler çok incelikli, rafine. Biraz dikkat gerekiyor. Birazdan huzurlarınızda olacağız inşallah efendim.